sa dyaryo. Walang pula ang mga numero ng kalendaryo. Namamaga ang mga letra. May ipis na gumagapang sa makinis sa makinis. Tapusin na ng Jollibee, sarado na ang ilaw. Tulog na ang gwardiya. Malinis ang simbahan, bukas para sa lahat na gustong magpahinga, mimpi, at maglamay. Naninigay kong dibdib sa masamang balita. Maligo sa umaga, magsipilo ng ipin, maghugas ang kamay. Basta huwag ka lang magpapanik. Yan ang paalala ng otoridad. Basta huwag ka lang magpapanik. Humihiyaw ang ambulansya, puno ang ospital. Mahaba ang pila sa emergency room. Basta walang hihinga. Basta walang tatakbo. Basta walang magpapanik. Basta walang magpapanik. Ano'y nasa kamay mo? Germs?